اللہ ایمان لانے والوں کا کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ ہی طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لاتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔